час минає. Життя постійно ставить нам іспити, важкі питання приховують істину. Боже тримає майбутнє на відстані, хтось хоче знати більше за всіх. Кожен малює долю по-різному, дивись, дивись уважно на терези. Деякі люди дуже прості, деякі навпаки занадто скритні. Хто знає, чому ми такі, але ж не падає сніг у квітні. Я знаю, на небі немає, немає янголів, але я хочу про них писати. Люди забули вгать усі заповіді, прийшов час їх вам нагадати. Для когось Бог це лише жарти, та сподіватись на нього не варто. Ні, варто. Зав'яжіть мені руки за спину, але цим мене не зупинити. Я ні в чому перед вами не винен, не намагайтесь мене підкорити. Вороги як вовки ковтають слину, вони хижі колодні, готові вбити. В житті кожного з нас настають зміни, ми нестримно бажаємо цьому радіти. Ми не вміємо ходити крізь стіни, на совість чисту нічого не купити. Життя по-різному на думки вплине, все ж треба завжди близьких любити. Як зрозуміти бійку батька і сина, кого з них за це осудити? Не забувай, що ти людина, з відчуттям цього і треба жити. Життя постійно ставить нам іспити, важкі питання приходять.